ส่งสเตทเมนต์ไปทางคุณนะหรือว่าทางคอลเซ็นเตอร์เนี่ยแจ้งไปทางคุณว่าให้มาชำระบัตรเครดิตใบนี้เนี่ย ครับ ทางเรายังไม่ทราบว่ามันเป็นของคุณจริงหรือเปล่า อ ันนี้ต้องขอ แล้วมีขั้นตอนยังไงครับ เอาเป็นว่าผมต้องขอสอบถามชื่อและนามสกุลของคุณนะครับเพื่อที่จะทำการตรวจเช็คข้อมูลจากทางคอมพิวเตอร์นะครับว่าเป็นชื่อคุณจริงไห ม นะครับเพื่อทำการยืนยัน อันนี้พนักงานชื่ออะไรครับเจ้าหน้าที่ชื่ออะไรครับ ผมธนพงศ์ครับผม ธนพงศ์สาขาไหนครับ สำนักงานใหญ่ราชบูรณะครับ แห่งนะครับธนพงศ์นะครับพระ ครับผม คุณธนพงศ์สำนักงานใหญ่ราชบูรณะนะครับ ครับผมจิตตนะพาณิชย์นะครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับจิตตนะพาณิชย์ จิตตนะพาณิชย์ครับผม พานิชย์สำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่นะครับ ครับผม สำนักงานใหญ่อะไรนะครับ ราชบูรณะครับ ราชบูรณะ ครับผม บูรณะแล้วของคุณนี่ตำแหน่งอะไรครับ ผมเป็นพนักงานตรวจสอบไปตรวจสอบบัญชีครับผม ตรวจสอบบัญชีครับครับโอเคครับคุณต้องการข้อมูลอะไรครับ ก็คือณตอนนี้ผมต้องการทราบชื่อและนามสกุลของคุณนะครับแล้วก็หมายเลขบัตรประชาชนเพื่อทำการยืนยันนะครับเพื่อทำการลิงก์ข้อมูลดูว่าเป็นชื่อจริงไห ม ชื่อคุณจริงไหมหรือว่าหมายเลขบัตรประชาชนคุณจริงไห ม ตรงกันหรือเปล่าเพื่อทำการรู้ชื่อผู้ใช้อะไรที่ไหนครับ โอเคโอเคเอาอย่างนี้ตอนนี้นะครับผมสงสัยว่าทางคุณเนี่ยจะเป็นวิชาชีพนะอันนี้แล้วผมสงสัยว่าคุณเนี่ยจะน่าจะเป็นวิชาชีพแล้วผมจะขอติดต่อทางธนาคารสำนักงานนี้ชื่อคุณธนพงศ ์ครับผม กิตนาพาณิชย์ว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่าสำนักงานนี้นะครับ ครับผม แล้วถ้ายังไง ครับผมให้โทรเข้าไปที่02นะครับ อะไรนะ โทรเข้าไปที่0286ตัวตามได้2นะครับ ผมเนี่ยนะอ๋อผมโทรแจ้งผมจะโทร02อะไรนะ86 ตัวครับผม ครับ ตามได้2นะครับ อะไรนะตามด้วย2 ครับผม จริงๆคอลเซ็นเตอร์ของไอ้กสิกรไทยเนี่ยมัน028888อย่างเดียวไม่ใช่เหรอฮะ ครับผม มันมี ครับผมอันนี้มันมีสาขา1สาขา2นะครับ อ๋อตามได้2เนาะโอเค ครับผมสาขาใหญ่คือสาขา2นะครับที่ลาดบุรณะ ก็ ครับผม อันนี้ผมโทรเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับอะไรครับเขาต้องแจ้งเขาว่าไงครับถามว่ามีพนักงานชื่อนี้อะไรนี้ไม่ใช่ฮะ อันนี้ก็อยู่กับคุณนะครับค ุ ณสงสัยอะไรคุณก็ต้องถามไปนะครับ เพราะว่าผมก็งงเหมือนกันว่าติดต่อจากธนาคารกสิกรไทยแล้วมันมีด้วยเหรอที่เรื่องนี้ก็ว่าเพราะว่าอย่างนี้มันเข้าข่ายเหมือนวิชาชีพไงเพราะว่าเหมือนที่เขาออกข่าวกันนะครับ ครับผมก็นั่นแหละทุกวันนี้มันมีวิชาชีพนะครับมันมีวิชาชีพมาปลอมแปลงเอกสารประชาชนอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับบางทีอาจจะเป็นผมก็ได้นะครับ อ ันนี้ก็อาจจะเป็นคำที่คุณมั่นใจหรือว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับถ้าหากไม่ใช่อันนี้คุณก็จะโดนข้อหานะครับหรือว่าอาจจะโดนว่าคุณเนี่ยไปทำการใช้บัตรเครดิตของเขาแล้วไม่ยอมทำการหรือว่าทำการปฏิเสธนะครับอันนี้ทางเราก็ต้องส่งข้อมูลเนี่ยไปที่ทางธนาคารใหญ่แล้วก็ส่งไปที่ทางตำรวจด้วยนะครับข้อมูลตัวนี้ถ้าหากเราตรวจพบนะครับ เพราะว่าเห็นเกณฑ์แจ้งเข้ามาบอกว่าผมใช้เงินไป 3,900 บาททั้งที่ผมไม่มีบัตรเครดิตไง ก็คือไอ้ที่แจ้งคุณไปไม่ใช่ทางผมนะครับก็คือที่แจ้งคุณไปก็คือสเตทเมนต์คือว่าไอโอเปอเรเตอร์หรือว่าคอลเซ็นเตอร์นะครับที่แจ้งคุณไปให้คุณกดมากด9เพื่อติดต่อพนักงานใช่ไหมครับ ใช่ครับ คุณกดเจ้าเข้ามามันก็มาติดผม จริงๆมันอย่างนี้ครับคุณธนพงศ์นะครับก็คือว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี้เมื่อผมเนี่ยทำงานเป็นพนักงานเป็นรายจริงแต่ว่า ในฐานะเงินเดือนเนี่ยสามารถทำบัตรเครดิตได้อยู่แล้วแต่ว่าผมมีติดแบ็คลิสต์อยู่แล้วผมรู้ตัวอยู่ก็คือมันไม่สามารถที่จะไปทำได ้ ก็เลยคิดว่า อันนี้ทางเราก็ไม่สามารถทำการยืนยันว่าคุณทำได้ไม่ได้นะครับ อ ันนี้ทางเราก็มีสิทธิ์แค่ทำการตรวจสอบว่าเป็นความจริงไหมที่คุณไปทำการเปิดใช้บริการของเขาเนี่ยนะครับเพราะว่าทางเราก็ต้องตรวจสอบดูว่าเป็นความจริงถ้าหากเป็นความจริงอันนี้ทางเราต้องยืนยันว่าเป็นชื่อของคุณจริงเป็นนามสกุลจริงของคุณหมายเลขบัตรประชาชนของคุณจริงนะครับ แล้วเห็นในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าธนาคารกสิกรไทยไม่มีที่จะโทรไปแจ้งอะไรตรงนี้เพราะว่าผมทำธุรกรรมออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีการที่จะโทรมาแจ้งอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันต้องมีเอกสารหรือว่าเราต้องเข้าไปติดต่อธนาคารอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่มีตรงน ี้อันนี้ นี่คุณจะแจ้งว่าไง ก็คืออันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังฟังผมนะครับก็คือทางเราเนี่ยส่งสเตทเมนต์ไป2ครั้งแล้วแต่ไม่มีการตอบรับเข้าใจไหมครับ ส่งไป ไม่มีการตอบรับหรือว่าไม่มีการ ส่งไปที่ไหนครับ ส่งไปที่บ้านเลขที่115ครับผมทับเกาะทับ21 115เหรอบ้านเลขที่ผมมันไม่ใช่115นี่บ้านเกิดตามบัตรประชาชนผมมันไม่ใช่115นี่ฮะ อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับอันนี้ทางเรายังสงสัยอยู่ว่าอาจจะเป็นการปลอมแปลงขึ้นมาหรือเปล่า ฮะเพราะว่าเลขที่บ้านผมไม่ใช่อันนี้บ้านผมไม่ลำเนาอยู่ที่ไหนอะครับที่ว่าบ้านเลขที่ผมอะ อยู่ที่บ้านเลขที่115ทับ21นะครับหมู่บ้านประชาธิเดชนะครับ จังหวัดอะไรยังไง กรุงเทพนะครับเนี่ย อำเภออะไรตำบลอะไรครับ เขตทุ่งคู่นะครับ พนักงานกสิกรไทยมันไม่ฉะฉานเลยอะครับทำไมมันใช่หรือเปล่าเนี่ยจริงๆพนักงานกสิกรไทยน่าจะชัดเจนกว่านี้ครับทำไมคุณดูติด เอาเป็นว่าให้คุณเข้ามานะครับหรือว่าให้คุณเนี่ยโทรไปสอบถามดูนะครับที่ติดขัดสายของคุณยังไม่ชัดเจนเลยนะครับเนี่ย เพราะว่ามันติดกับขัดไงคุณพูดอึกอักเหมือนอ่านนะหรืออะไรเลยเหมือนท่องเลยอ่ะจริงๆตอนนี้ผมก็บันทึกเสียงอะนะครับอันนี้ก็บอกตามตรงก็ ครับผม อาจจะท่ านผมก็ต้องบันทึกเหมือนกัน เพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจเพราะว่าจริงๆอ่ะผมก็คือข่าวมันเยอะครับก็เลยบันทึกไว้เลยว่าอย่างนี้เพราะว่าในกรณีแต่เบอร์โทรมันก็โชว์ของไทยนะไม่ใช่โทรต่างประเทศไงแต่ว่าก็แปลกเหมือนกันเพราะว่าเบอร์โทรมันจริงๆอ่ะอยากให้ออกรายการทีวีเลยนะถ้าตอนนี้นะก็คงได้ออกกันแหละเพราะว่าบันทึกเสียงไว้แล้วคงน่าจะต้องได้ออก ครับอันนี้ก็ต้องได้ออกอยู่แล้วเพราะว่าถ้าหากคุณเข้าไปหาผมจะเจอผมคุณก็ต้องได้ไปออกข่าวอยู่แล้ว โอเคโอเค จะได้ออกข่าวคู่กับผมด้วยคุณ เพราะว่าผมดูแล้ว ว่าใครถูกใครผิด มัน ตอนนี้คุณก็กล่าวหาผมอยู่ เพราะว่าผมก็งงอยู่ว่ายังไงเพราะว่าผมเนี่ยปกติไงเป็นคนสุจริตอยู่แล้วไงสุจริตชนอยู่แล้วทำไมถึงมีเรื่องแบบนี้ได้ยังไงอ่ะครับ คุณฟังผมดีๆนะครับ ได้ครับ ให้คุณคิดดูดีๆนะครับว่าขนาดตำรวจยังไม่มีปัญญาทำอะไรผมได้นะครับไอ้เหี้ยมึงฟังกูดีๆนะขนาดตำรวจยังไม่มีปัญญาทำอะไรกูได ้เออ มึงคิดดูอย่างนั้นแหละแล้วมึงจะมาทำภาษาอะไรแค่นี้มึงจะทำกูได้หรือไง แล้วแม่ง มึงระวังโคตรพ่อโคตรแม่มึงดีๆ แล้วมึงอ่ะมึงเป็นโจรอ่ะมึงคิดว่ามึงจะหลอกกูได้เหรอไอ้สัตว์ไอ้เหี้ย กูต้องกลัวมึงไหมกูต้องไล่มึงก่อนนี่ฮะเหี้ยกูต้องกลัวมึงไหมกูต้องกราบเท้ามึงงามๆไม่สัตว์ฮะ ปัญญาก ูไปกราบมึงไม่กลัวไอ ้กราบแม่มึงอย่าว่าไม่ชัดเลยไอ้เหี้ย จับเย็บขนแม่งเลยไอ้เหี้ย โอ้ไอ้โง่ไอ้กูจับมึงได้เว้ยมึงปัญญา